Gülüm aman diyar aman, düşsün eller ellere. Gülüm aman diyar aman. Yardan ayrılan üzgülmez, gülüm aman diyar aman. Serhoş olan sözüm bilmez, gülüm aman diyar aman. Serhoş olan sözüm bilmez, gülüm aman diyar aman. Yaradını desem olmaz, gülüm düşer ellere, ellere. Gülüm.